At være modergris er ikke grin. Tre kære unger har jeg, søde svin. Men slagtermester sorgen fri gør snart det med de små forbi. Åh, børn lille, jeg får en idé. Hej, Dicky, Tom og Tim. Ja, kære mor gris. Øf, hvor er jeg altså sulten? Øf. Hvad er der, mor? Er der noget at spise? Jeg er ved at dø af sult. Her er jeg, mor. Min mave skriger af sult. Giver du en gang for? Sulten, sulten, sulten. Spise, spise, spise. Jeg hører aldrig andet. Har I grisebasser slet ikke andet end i jeres små grisehoveder, hva'? Vi er sultne, har du noget? Vi er sultne, har du noget? Ikke end disse har vi fået. Vi er sultne, har du noget? Hold så op med det skrigeri. Jeg har virkelig alvorlige ting at tale med jer om. Jamen, kære søde, rare, lille grisemisse, vi er da noget så sultne. Ja, så meget desto værre. I er nu allerede ganske pæne i sulet, og snart fuldvoksne. Jeg kan simpelthen ikke med jer mere. Jeg har kun et lille bitte hus. Der er dårligt nok plads til os længere. Nedløb nu ud i den hvide verden og byg jer hvert et hus. Oho, det har jeg snart drømt om længe. Farvel, mor. Ej, ja, den er jeg med på. Lige i øjet. Farvel, mor. Men lille mor, dog skal vi ud? Helt alene? Uden dig? Kan jeg tro mine lyserøde ører? Juhu! Farvel. Tralala, I var godt. Ud i verden går vi flot. Tralala, hopsasa. Super ditlum dig, tralala. Om I vidste, hvor farligt der er ude i den hvide verden. Farvel. Farvel, farvel. Pas godt på jer selv. Og pas særligt på den store stykke uld. Jeg er den stakkels moder gris. På mine små, der sættes pris. De tre små grise vandrede glade og fornøjede ud i den hvide verden. Deres skrækkelige sult havde de snart glemt. Dicky var den største lille gris. Han var snart ude af syne. Vejen fører lige ud mod den store skov, og Dicky går. Trippede trap lige ud, lige ind i skoven. Lundene bagefter, trippede trap, kommer Tom. Og bagefter ham igen, trippede trap, mundt syngende, nynnende, fløjtende, kommer lille Tim. Tralala, I var godt. Ud i verden går vi flot. Tralala, hopsasa. Super dillum dig, tralala. Dicky, den lille grisebasse, møder en mand med et stort bundt halm på ryggen. Undskyld, min gode mand. Jeg er grisebasse Dicky. Giver du mig en smule halm? Sig mig lige, lille grisebasse Dicky. Hvad ved du egentlig med det her halm? Min stakkels mor kunne ikke længere føde på mig og mine to brødre, så derfor måtte jeg blive selvstændig. Ja, se, jeg vil altså bygge mig et halmhus. Nå, sådan du, lille Dicky. Du er sandelig en tapper, lille gris. Jeg vil give dig al halmen og oven i købet hjælpe dig med at bygge dit halmhus. Og så råder jeg dig til altid at tage dig i jagt for den store stykke ulv. Tak, du kære. God mand. Mit hus skal have to døre, en foran og en lille en, der vender bagud. Naturligvis, naturligvis. 1, 2, 10. Et mægtigt trylleri. Hytten står med halm om hver pind. Ulven kan slet ikke komme herind. Åh nej. Jeg kan mig beskytte i denne af halm så solide hytte. Grisebasse Tom mødte en mand, der bar et stort bundt riskviste på ryggen. De må have mig undskyldt, god mand. Jeg er Grisebasse Tom. Kan jeg godt få en smule riskviste? Grisebasse Tom, ja så. Sig mig lige først, hvad vil du med riskviste? Jeg vil bygge mig en hytte, nemlig Min egen hytte er riskviste. Nu vil jeg nemlig være selvstændig, da min mor ikke længere har plads til mig og mine to brødre, og for øvrigt ikke har råd til at føde på os mere. Aha, Grisebæsetop. Du er sandelig en modig lille gris. Jeg skænker dig hele dyngen af riskviste, og oven i købet vil jeg hjælpe dig med at bygge en flot hytte. Ej, tusind tak skal du have, du venlige mand. Men jeg må altså have to døre. En stor indgangsdør ude foran, og en lille en, der vender bagud. Naturligvis, naturligvis. 1, 2, 10, et mægtigt trylleri. Hytten står med ris om hver pind. Ulven kan slet ikke komme ind. Åh nej. Jeg kan mig beskytte i denne af ris så solide hytte. Og Grisebasse Tim, den mindste af brødrene, han mødte en mand med et helt vognlæs af mursten. Tim går frimodigt hen til ham og siger: Godmorgen, min gode mand. Jeg er Grisebasse Tim. Du har sandelig mange fine mursten der. Dem kunne jeg ellers godt bruge. Giver du et par stykker, hva'? Er det dig, Grisebasse Tim? Hvad vil du dog med de tunge sten? Som end om ikke jeg vil bygge mig mit eget faste, solide hus, for at ulven ikke skal kunne komme ind. Mor har sendt mig ud i verden, da hun ganske enkelt ikke havde plads til mine brødre og mig længere. Og Grisebasse Tim, det gør mig altså virkelig ondt for dig. Altså, ved du hvad? Jeg vil forære dig hele læsset, og så sandt som jeg står her, vil jeg hjælpe dig med at mure et herligt, solidt hus op. Så mange sten, så mange, mange tak skal du have, du venlig og gavmilde mand. Sikke et murstens hus, det giver. Og min tro, om ikke der er sten nok til en kamin? Naturligvis. 1, 2, 10. Et mægtigt trylleri. Huset står nu sten på sten, og ulven kan slet ikke komme højt. Åh nej. Jeg kan mig beskytte i denne murstens solide hytte. Ja, hvor lykkelige og glade kunne de tre små grise ikke have levet, hver i sit lille hus, om ikke, og ak og ve, den store stykke ulv en dag, glubende sulten, var kommet snigende fra skoven. Nu stod han lige foran hoveddøren til halmhytten, og bankede. Og den stakkels Dicky rystede og skælvede over hele sin lille grisekrop. Hvad skal jeg nu? Hvad skal jeg nu? Bananer, friske bananer, billigt og sundt. Jeg er Bobbe Babalula. Hallo. Lille gris, luk mig ind. 10 af de skønneste guldgule bananer sælger jeg til dig. 5 for en krone. Luk mig nu ind. Nej. Ind kommer du ej. Du er slet ikke ham, Bobby Banan. Helt anderledes han råbe kan. Herre min Gud, hvad skal jeg da gøre? Hvad for noget? Er jeg ikke Bobby Banan? Tag du for den dør op. Jeg skal rive og ruske og hive og puste, så din hytte ryger og fyrer til månen. Men Grisebasse Dicky lukkede ikke op. Der begyndte ulven virkelig at rive og ruske og hive og puste. Så hele hytten fløj op, og det hele spredte som en røg. Men Dicky var borte. Snedigt var den lille grisebasse stod ud af bagdøren og løbet over til sin bror Tom i hytten af riskviste. Men Dicky, hvad er der los? Hvad er der sket? Hvor brænder det? Du er jo helt forpustet. Åh, Grisebasse Tom, må jeg blive hos dig? Den store stykke ulv vil prøve at overlifte mig som Bobby Bananen. Men jeg lukkede altså ikke fordøren op. Der blev han frygtelig arg. Se, jeg skælver endnu af angst. Og så rev og ruskede han i min halmhytte, så den blev aldeles vakkelvogn. Og så pustede han hele herligheden omkuld. Den lille bagdør, den blev min redning. Det var snedigt af dig, bror Dicky. Men han er en farlig skurk, den store stykke ulv. Skrækkeligt med din smukke lille hytte. Nå, men skidt med det. Min hytte af riskvist er stor nok til to. Hvor der bor en, er der også plads til to. Her vil vi leve broderligt sammen og holde vagt mod den store stykke ulv, ikke? Fredelige og glade boede de to små grisebasser nu sammen i hytten af riskviste. Men rædsel, skræk. En morgen kommer den store, stykke ulv snigende ud af skoven. Lige hen til hyttens fordør. Grisebasser, jeg er bondemand Pløjeglad. Jeg kommer skam til jer med en lækker mad, smør og kartofler, mælk og en pære. Luk mig kun ind i kære basser, kære. Det er ikke bonde Pløjeglad stemme. Aldrig i livet. Hvad gør vi dog nu? Nej. Ind kommer du ej. Du er slet ikke her Pløjeglad. Gå væk, din lumske rad. Hurtigt, ud af bagdøren. Få straks den dør op. Jeg skal rive og ruske og hive og puste og trampe og stampe, så hytten flyr til månen. Dicky og Tom lukker ikke døren op. Og der begyndte ulven at rive og ruske og hive og puste. Hele hytten af riskviste svejer og vakler. Pludselig fejede den afsted hen over jorden og var borte. Men de to små grise er for længst forsvundet ud gennem bagdøren og er løbet hen til deres bror Tims murstenshus. Hvad nu? Hvad vil I to så tidligt på morgenen? Jeg er knap nok vågen. Kære lillebror Tim, må vi ikke godt prøve at være her hos dig? Tænk dig, den store stykke uld prøvede at overliste os som bondemand Pløjeglad. Men vi lukkede ikke op, og så blev skurken aldeles rasende og tosset, og han råbte og han hylede. Og hæv og ruskede og hæv og pustede, så hele min hytte af riskviste, den faldt sønder sammen. Åh, mine stakkels brødre, nu har I slet ingen hytter mere. Jamen sikken jammer for halmhytten og den søde riskvisthytte. Men skidt med det, her kan ulven ikke få fat i os. Mit hus er jo lavet af mursten. Hvor der bor en, kan der som også bo tre. Vi vil leve broderligt med hinanden, og sammen vogte os for den store stykke ulv. Fredeligt og glade levede de tre små grise, Dicky, Tom og Tim, sammen i det store, solide murstenshus. Naturligvis vogtede de ikke først og fremmest på ulven. Næh, de overvejede skam også, hvordan de kunne overliste og slippe fri fra den lede skurk. En dag får Dicky en ganske storartet idé. Hej Tim og Tom. Altså, jeg har det. Jeg render i morgen tidligt til markedet og køber en stor tom tønde og 2 pund svinefedt. Og ulven vil tabe både næse og mund. Ja. Jamen, hvorfor ledes? Hvad vil du dog med den store tønde, Dicky? Ja, hvad vil du dog med sådan en stor tønde? Det er da farligt. Du vil da højst lukke den lille skurk til ulv herud til vores hus. Ikke bange, lillebror Tim. Det er slet ikke spor farligt. Jeg har gennemtænkt det ganske nøje. Den store tønde stiller jeg derhenne på bakken ved siden af den dybe skov, hvor ulven har sin hule. Fedt! Ja, fedtet. Hvad med fedtet? Fedtet lægger jeg ned i tynden. Se, sådan her. Ja. Åh, javel. Og når solen skinner, så smelter fedtet og lokker med sin duft skurken herhen. Jamen, det er en førsteklasses idé, men hvad nu? Ja, hvad så? Hvad skal du så ske? Ja, spørg dog ikke så meget, Grisebasse Tom. Du skulle hellere tænke lidt. Nå. Ja, altså alt, jo, det er alt er udregnet på bedste måde. Væk mig nu ret tidligt i morgen tidlig. Ja. Dicky havde bare slet ikke haft brug for vækkeuret. Han var allerede ved at gøre sig fin og nydelig i badeværelset. Han snor sine svinebørster på siden af trynen og ser sig i spejlet. Så, brødre. Nu begiver jeg mig hen til markedet. Farvel og med jer. Farvel. Vær nu, mens jeg er borte. Rigtig flittig. Og lav os en lækker rosinbude. Ja, det er i orden, Dicky. Men først klatrer vi op på taget og vinker til dig. Herre Jemini. Bare det nu går godt. Jeg er som en helt slatten i knæene. Og ængstelig står Tim og Tom på det flade tag på det dejlige murstenshus og vinker og vinker, så længe de kan se Dicky. Og da Dicky efter nogle timers tid stiller tynden op på bakken og plumper fedtet i, har Tim og Tom ordentligt haft travlt med at gøre rent, pusse og polere i hele det lille hus. Rosinbuddingen er lavet, og nu er de atter klatret op på det flade tag og vinker. 1, 2, 3, så er jeg her igen, hva'? Hvad siger I så? Stil lige liggestolen op på taget, og lad os have det hyggeligt. Nu skal vi nemlig se på noget grinagtigt. Tag lige budding med, hva'? Ja, ikke? Ja, tag lige roligt, Dicky. Hvorfor har du taget tyndelåren med herop? Jo, det er i hvert fald ikke for, at I to skal slå på trommen på det. Som sagt, nu er ikke alle de spørgsmål. Hvor er det rart. Budingen er en fryd for ganen. Ja, det er den er Tim lavet i dag. Han laver den lige så godt som vores mor og gris. Det er ikke dejlig solskin. Snøf en gang, hvor det dufter fra bakken. Lige akkurat sådan duftede det, når vores mor og gris stegte æggekager. Lækkert. Lækkert. Tænkte jeg da ikke nok. Se dog. Se. Der i skovkanten. Se de onde, funklende øjne. Det er ulven. Den store, stykke ulv. Kom så hurtigt ned fra taget. Vi må hellere trække os tilbage ind i vores solide murstenshus. Hvad? Her er vi da virkelig sikre. Nu bliver det spændende. Ræk mig forresten lige kigger den til. Se, hvor forsigtig ulven sniger sig hen til bakken. Han ligner et pindsvin, sådan stritter hans pels. Han er nok mistænksom, men duften fra fedtet, det ligefrem trækker i ham. Herre Jemini, hvad skal man dog ikke opleve? Nu har han fat i tynden og kigger ned i den. Den sluhals. Ja, det ser ud som om, han kunne æde en ko i karry. Men selv hans lange hals kan nu ikke nå ned til fedtet. Oj. Se, nu kravler han ganske forslugent helt ned i tynden. Og nu velbekomme, stykke ulv. Det var lige det, jeg havde regnet ud. Og nu skrider jeg med mit tyndelåg. Er I med? Jamen, Dicky, er du da helt bims i sylten? Han æder os med hud og hår og hele molvitten. Slut op, røvl. Han har hele snuden sovet ind i svinefedt. Og hvordan i alverden skulle han så komme ud af den tønde i en fart, hva'? Thank you.